nonyamba liye saa wene kikoni muno monto ya mubye kachete moteri ambu ya mwana asenye choko wene ya mwene ya ndava wansi wakatwe kere mbuna baji kuinyora kuna kanya baji andikiranga ni na endenga kinya sara ni vya na kia bakonye tewa mwira ni ngambi ya mwana kwa nashu kanya na watu la asiba likia anda wono ya erontuli yeri ansa mende na nyututara aliye ni ngani tiriki inga kia soo sawa kusabana kata nyasai umwana no mwikomo chenu aiwe baka no vanene ikiara kwa wene ili pia mwana asenye nchi watu lendire wiki ingi mwana andi watu ikirele ero iga siutu kuri ya oli ala miss asenye nchi ukuigira uwamate wienka twali kusaba nyasai tu aya kwa rove ili kukua na mwana wana pao siutu kuri ya lera wete asikirele kerevu otinyare kwa wakuimu kireli wa igoro ororekane na otu musetwensi vocha sore niki amati kitu ya saa ito nigira mwako mwanene na nigira abu mwchengo mwanene kero twensi tura nyaka watu kumia na wana waito na wangina waito na wakaka waito na waibuli waito na wana waminto twensi ya mwana wabuatania kero tuwa umena si magura Yesu Kristo na emeseria agende toto rosele kero yomu kato abeto wikaransa na kuria na kunywa na kuchenga na kotekele rumuru uviribuwa koboli wa kato alekantule niki amati kuwa se emezi ya wa saitani kaiguwe tovororo igabu ate kiria nda kiyoko salichinka cheito na saa ito tuasavi otu kuyere na endo toe chinguru choko buwa umuwe saitani na maraika bahi umuwe kama jenatu wala kikurubono wakomo aerio achaka mwana intu na indako ule mwana intu enyuma yu kwegira kero yomo ito ate renge kene kwa umuwe na mwanera mwane ya mate yae wanje kwa wako kikurubono weka kana kariki yatu wakule asita kiri ya Yesu Kristo yoromo goria amina. Bueno, abana bamintu ni gonde no mogo kobe ne kigima. Iki agera asin seto ikeire vinte vinge ni gobiende to kore kana izive. Aya to kuguri tu ka sedi tu koni gara maze. Nanga kiende tabu ati ago to segeta gendu ge to segeta go seyo to rete la vote. Iga ago to rete le birengera li no bururu no muichana. Na senge ncho nga obo sera buwanya saibu wabodi la sobo iku wense abanto watigire kubuati nyasai wono saitani oncho ire evirengere lio ya mwanya abanto wangire kumuligire nyasao motongia wono waswele kuligire lia saitani uyo letile mechando nobo nora sechinka chinka chito lero bantu mpaka menyere tiyo romorende bantu mpaka menyere tiyo buwancheni abantu ni goba menyere te ugoba wono lero ntu nyako batoku ligere lianga ekero ogende teko menyere ugoba nchora ade kogokora ekero ogende teko menyere ugoba nye nchendo musongara kubeka nga what to do when you are experiencing fear. Ni jambo lipi utakalo litende unapoishi katika hali ya hofu. Ya hofu. Ni jambo lipi utakalo litende wakati unapoishi katika hali ya hofu. What to do when you are experiencing fear. Nchora ave kogokora ekeroge ndede komenyero obugima bw'obwoba. Ono obwobwobwo mburubi obwo ase kinka osa ase kinka kyeita abancho abantu nigo bamenyerete obwoba ao turabona nabo twarigereri abatoregaiga nabo konyoro mugaka kumetinga no nyomenye tikinse gicyama isko igago ikase getorenge ringa igonda agende nka nyore nga ege sapukiane nkeyo igonda agende nka inyora abana ba mentirwe nka yane igonda agende nka nyora abana ba ne mpayo ba sare kire ba bere bibago igonda agende nka nyore none nibona abege to teyo onye no mongina iga kumeti miga ondo gete igonda agende nka nyore moiburi omintu igonda agende nka nyore kireso na ariko tumanchia nyako kora kende ni igo kia ariko tumuchia kia rusiwa na kulewa nebi kondo kia ere rainani bono kila abantu babwate obwoba ao ao no bwobo boiga na bure atwa ntuligererie londa arengeringa igonda menye bono muga koni ara basko inkigati kabere nono goitangite kiera moigura abange urmaiga musacha kumuka oito mukungu oye nonye na abantu itukura Morogoba mwigwete amangana agokorekana usakorekanite asensi ito ya busi omukungu okoimoka obore sumu onyenga erinda nyare ko bogoito musachoye lakini asenje reneria ya oncho kera yaita abana mukaibwa mugakonde okonywa amanyi nga yomwana oye ensa si yaikira abana ba minto wo morembe toyo abantu bamenyereto obwoba igago itagati kabere orenge oringa umusacho obono nara iriborera igara abase koimuka neba gosemba ere yani mba togonyera nanchirende omongina niga korara katara iri igago tegesia abo sisimia asenge nche dabo musacho oyara imoke abu gobi na ono mojio amo butorane omo ngino na wala imoke abu gobi na ono mojio anachano musacho lani abantu eba menyele to uova nga kito wako kora wono e kero to wako menyele chinga kieji chio uova kero yo moito igona ni menye gose nkei umusacho obono ni gara antige umokungu obono ni gara antige umukungu bona agenda amerika kanyomu n'abasongo umugako niga agenda muna atigarete kenya gose muna achieta amerika niga achieta akareta abasongo bono nabo chinka chita abana ba minto na babantu bamenye tobogiba na bwobu bono nga tutoka meri tomenye ekero tobwata obwobe ngenkeyo leo nato okuligere nao nayo okwaligani omutegere oli omwanchwa elinde naye onyare koba wokonyore enseme nene onyogoka bwatu obwoba obwoba obwero amariko ngo twene kiri arenga nkiuga nirigokora ekero obwatu obwoba obwi bono ningani toriere getabu kia Timoteo ya kabere eyemo ekibungo kia kia bitano na bibiri Timoteo ya kabere eyemo ekibungo kia kia bitano na bibiri nga kiego kwana umong na yunes munyarangi ego tebanga ekiagera nyasae katoa ekiumo ikabu ogoba korende oyo bwiki nkuru na owanjani na oyo bukwerenga entu abanyene ya mono bono amangana amayaka getora agenda naro nayai tutaete tuchake kuigura naro naye nyasae ito taratwa omoika obwoba iye nyenchende ngaki onye kobwata obwoba ime yao nonyamboke obwo omanye oite nyasae okoire obwoba obu bwarure nsende ng'ao butararwo nyasae ekiagera nyasae ito into egenta atoire otoire chinguru ky'obwanjani amo n'ebirengere byokwerenga nge nkendo musongo agoteba nga sound mind nyasae otoire the power of love and of a sound mind ebi nabi nyasae atoire ingenje benga nyasaye tutaratwa omoika bubwoba ose konyaranga nobwate yento kirene yago obwoba ekirona alinge jumantara acho ine kanisa ya Seventh Day Adventist Church ibona alinge omwoba abana bamintu omwoba ekone ekero twali korara na bamura bamintu nibo bali kumbika gati ikiara bali kumbika sinyombo ali bukia na onye ali bakumbika eba kumbika kuchenya simoino ayenya si nima ipenga monto te yora etero ora ikyampuna usandu usiororo aya onye wose twali koire ruisiko ina ale kobera maiga nikon kobera mutwe manye tenga maiga iga amkabal na ale kosoka isiko otuko Kiko na abuwa tuu buwa babu wukumie kiaela na abuwa ete manyetenga na gonda umele, aba anto, aba ve, panyare kwa bako umira. Ono, muna nyasare, nyasare, muna nko nyako ekero na achakito kwe kwegera, nka chaka kwegera ego ya maliko, nka nyako nyora, obole mubuwa vene. Abona alikuru na wanchi nsa isa amelivere isa amelisato kiyabo tuko wanye nage ya dasa umusane nare na abuate tawaka tu alikuwegele nera maliko molisio yuni watu alikuwegele tuwa so amelivi tab lakini ingendo kio hukumi tasaba sanane na soka na motevoti yange elenka Naweka maoko mfuko na abuyo morori kwa ngora ngora paka na itaimka. Na kati maiga, kento mkeyo mkumele, kindu ativu oba, kindu ichana nga, kende kwa sini nyo ale monto yonde nchera, nani nga kumi, eba nopo le mwobu wa aruga aki, obo oba tipo, nche na arengo mwoba, ege kone. Kaja kaza kwenyoranga, ama liko nga kibo nago kuwana. Nga, nyasao ito, kala ato omoika buo buwawa, kore ndege ntaka kolile, nkeni ngotoile omoika, mechimburu, nobu anchani, ne vile ngele lio, vile ngele lio, vile evi kira nu, found mine. Kero na aliko na kolige lia manganaya, nkanyaranga no wanda, obuwa buwa anebo konya kutigira ngora, ngora, ngora. Aya abantu mbara sevi nyoro, abantu mbara sevi nyoro, bago kuwa nekanga, nga kie ndava na avaidi, nga kie ndava na avarogi, nga kie ndava na avanyamesira, nga kie ndava iga, na abantu wabu ate, vivero, na inda muamu. Kwan abantu abu, na wuku wareko warona seke nyoro, watuwa, wako morako ungende ya alienyeka, aliende ya atanduka. Lakini muna, nyasari, nyasari, nyakogendela kwa unyakotuwegeri ya nga yakonyoranga abo morogi, abo moivi nchebonde chinkeliko msituwa nda yanete likogenda maje muna tuwa chinga kichia maega ene konya kwegera ngora ngora nga yakonyoranga nyasari, igako teba nga igako rusio uova imeyomo uri umwege nire Ege tabu kia maru ni sana, sato ikomu na isana. Nkwana nero lepo uraka liko kwana. Nere liye ye baba. Mungu na yunezi. Nero ni yego tewana ki. Kimuwa nyore tumo ika. Oyo wakolide. Koba aba sumba na kolento uwa. Oyende ni kumuwa nyore tumo ika. Oyo wakolide koba abana banyasaye. Igo, tulera. Apa, ingin cuyaya, tata. Ya mono, mau romi gakali kulikira barumi, oko bateri ngaki, timua nyolete, umoika, oko leto bosomba, lani oko bakora mobara somba, so vuoba. Timua nyolete umoika, oko bakora mobara somba, so vuoba. Kolende, niko mua nyolete umoika, Oko bakora moba abana banyasaye na inde kena moko molera nga ye na bere igo tata Ilonga omoika tuwa nyolira vana wa minto ase chinka chieto toka neto tuare no omoika okoru ase nyasaye uyogo tokora tobe avana wa nyasaye. Avana wa nyasaye watavua atio uvuwa, watari kuwa watari konyegeri uwa ase nchirende. Onye no mugako ome nyete na ororo gosemwa na ira gosemwa tuoma na chinkwana nanga kienda olenga maiso gabalira pulule ebikoba niko bikonyegera ote ikiro gwa ikaiko mateng omoga nkie kebono ge okobaliria maiso igo kare konyegeri ebikoba engeki igo ora sale rinse bono omoga kanaye naye ose gelma etenga na isa bana bana ora chongi tenende ngora ja korosi done ndairo omoga kono kwanyoranga igo bwate kolende mu okomoteria mangana maremu oko materia mangana ako mungusa na wadika keria konyegeri vikoba niko konyegeri ya ikira ya sili otu ya vanga onye ayemoise konyarebe uri ogote onye asemi nita higo tanare enge renge niko nganjeti kangre ona ako rusi oro nani oko nyoro sivugete mmo mnogo sivuka mmo gako go sivuka kimo okolika ni ase chisumu na mariogo ikiagera igo gotwara gosemeria noyo noyo mino ekintu kibi nkiara abogokorera bono yohana entanga ninye ekebugo gikomi na bitano na bitato yesu nabwata mang'ana akare gokwana wetera ase omosombo ya yohana yohana inye entangani yohana entangani rirube ria yohana entangani inye ikomi na isano isato nki osera akare gototebi iga ile agotewa nga uwancha ni chivuli no uwaba olendo uwancha ni uwa ikira ni unigubo kaseri uwaba kuchesiko na ki uwaba mbole na yosusuro na oyo ole no uwaba talikira nili ato uwancha ni pia mwana wana wani ito uwancha ni I love that uwancha ni there is no fear in love omo sacha uwancha te omo kungu buwanche te bantamba ne kutuwala buwoba aso wana nada aso yo maso yo ndi umo sacho yo yiga buwanche te kegi maiga mokungu mkwanya kutuwala buwoba nanga kie no mwako na ike katikabele aonjo kabo golie eke buore awato motwe mkwanya kutuwala buwe na mwaswati otanya kwa ikira saa utuwaru wongo mkungu ya nchete kia ndagi ikumi na ikira saa kwa mwanyonsi ya liyoko liye kimbeba tanya kwa ikira zao ekiagara ni kikiagara ubu wanchani kivori meyawa antaba babere muna habana babu watu ubu wanchani uti asaa baibori babo wama atenga kende kionsi ya baibori babo ako ba ekime kia wawa mpali mwiga kia wana kwa kia saa faibuli eki hawa matenga hawa faibuli hawa ika anything that wala hawa muna indagira niko bako li bako koka bako isa bako chenga na kogokera bako teanga biya mwana mama biya mwana tata singi chukua lire indagira nkia ikonga obwancha ni eke robole ime ya bantu obwancha ni eke robole ikati yomo saacha obwawa mpoi ya sumo kungu oye obwanje ne kerobori gatiyo asomo kungu wawa mbori kuti asomo sacho ye neita abana bago tuaro wawa kuti asaba ibori bago na haba ibori bago tuaro wawa kuti asaba ana bago enki kia gira obwanje ni nifafo wako seri obu wawa kwenzi pi wawa tubuto isiko wawa siekira isiko kinga cheto nga kichaka neri ya wana maminto chitu wa romo remboi saburi ngo kuwa nakara mangana kita kuruwa se kita wabugia saburi merongo kianda ne yemo eke bunge eke mo dauti nere na wata mangana kare koto teri nga ki kono ava mo semeti nya sae mbaka neri ba menyeru uvuwa wabago se na kie go kuwa no mungu na yuni yego tewa ngebe oyo menye teise yungule ndivuo yore igurumono na utimoge te ase kiriri yore e kiriri kyo yore omobui era ori omenyeta ase ake esekre asabisekanete ori omenyete asabisekanete ase yore igoro mono nanyare koba okomenya insi yekeiriri kiorio omonene oyio tata nyasaye igo ng'akibona tata koteba ara abana bamintu na oria he who dwells in the second place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Niga ba nyara koboko menya na goikara sa se keriri kia nyasai. Oria oko nyara koba oko menya ase ekerogo. Komenya ase hade asabene ase yobio reigoro mono. Nge njebenga ekerora menye ase adene nekerogo achira ase yobio reigoro mono. Oyio reigoro mono ni ngotuanyora. Iko tuanyora nga nyasai nero reigoro mono. Ekarora menye isi secret place. Ekarora menye asa ya di sekenete. Asa ya vene. Igora nyare kwa wukwenye nga. Igora ikaranse ase keiriri kia ye uyuri igoro mono. Yanda babori. Ekero mubaso chichiri. Mubaso mororo wake kazi sori eto akoro kenti. Ekiangasi. Ekere kiangasi gia chichiri. Noso kie kerogo. Oses turu ikaranse isikoso ya wato mubaso yu eki angasi kilika piso mubaso yu mororose. Kigoro konyara kilo mwonto kwa teba ya haya. Yato suke uchi ari aseri embe lili. Oseto yato suke uchi ari aseri itunda lili. Oseto suke uchi ari aseri afokado elia. Eki agara nki. Di embe afokado oseri itunda eke iriri. Kilo ya omave nisi yeke iriri. Nisi yeke iriri yuke ringa umu. Amataria nigago otanga tonyora umubasorio umururo tunyakoboko baikira na waria bara abeba kogenda somo neno oliguru wari bara nyare kwa wako menya sinya sao itu oliguru nigato tebire nga nigago tobeka insiye keiriri kiaye kari ya wala uroliuka ara atigere ekela wako gende nago soma sege pari ekio ya saburi ekyo gendera nangu izere isa topaka inye nchie kukwa mangana na rakare kote yaba na indi nero izere kako teba koyo migara nyare kote yaba omo nyote nero kutamiru wane na uru wakirwane nere nyasaye one oyu unse emeretie tiki akata tukia teba nga erenato tuli kuruwa se omo eto guo motegi na kuruase ama kweli ama bagoita ere nago tuwe na marionyaye asikimba bakia yeme no nyore obotamero obwege no bwaye de kuba na engaya asole abana ba minto mangana maya I shall cover you with these feathers marionyaye monene kero wakira so monene agubekire nse keriri kiaye tariko utige gobioka naende nikago utubona marionya aye ikera gotube na marionya aye kwanya rakoba okorera se chimba bakiaye ikera kwa muirire muno botamiro bwao neke ene kiaye digo kera nya ko ge koba enga gose enga ibonga tibona enguba yo kera nya ge koba enguba sore agueta nizo tuwa konya harakoba kukoiloka omoeto mubisa ubotuko ose omoeto ubotuko tuwa kukoiloka igonga kiri kinga kiki nyinge keroto buwato buwawa na senge nche tutara manyanga oyoyoyogo tobo le protection yeyo ojotele nga nato tuvene chimbabaki aye nato tuvene marionya aye nato tuvene ngubaya aye na weta nigonga sito kwa wa nonye no mweto umovisa ubutuko sito kwa wa yalana wa mtu mwete kwa menye lobo gimovu ya asenka yeito otabu atio wababu wa kere ngencho ditani karamu aligani Yesu Kristo na nyasaye tata oba aligani asenka yeito enka yao kwa wa aligani kwentonke yoko nyago kumeria na indi gentonke kera nyau kuoboya Gentongkir kira nyewo chireyo konyegeria nga na hende bona ama nyanga ama wadisa wala wase wocha wanyareko wako wocha kusako na kutuko na kongita iki agera kwa range ilie na kwa manyire nga nyasawa ito orire chia chia ya chia boro onge nga nigarato visie ase chimbaba chia ya na nchetoko tuwa chingoko na niko nareko wekere mbura ya ature Engo kiedie buate ni chuche dike, iye kogeenda, ya vera gesona, evi chu, evo chitara soa nyomba, chinsa chigo ita chingo kwa chiko soa nyomba. Wane mbure eri neve gotua, obo chuchu walikuwa sipi, niko konya, na bobo ikomi na botana, niko konya wensi, niko bora ati chimba, bachi engo kiedie, nona kama unkaye gago soka isiko, katuenu. Na oye boko boko boko ni kwa kuru wa mabiyanyari ni kwa kuru wa siti mba wati ya ngo keri na uwe te boko boko kuchiko kama nobo chicho boko achete kumbe ngo keri kwa ya achete kara mama eka yara mamete eka makubo visa eka bubeka siti mba wai maazi wano toa korora na wanyane chapa kina getema mna geko nyara na kichiko ligere ria na boke iwete mle vichuchu ziyo giri vichuchu na kichiko ligeko nyara ngeko ikera why eki agara Engi neri nigeetege tikava. Engi entende nga, engi neri ya nigeetege tichuchu vya nye, na oko viso oku, na ende ekanyara kova, eko viyari verera. Iyako vite, iyagi terete tichuchu, zani engo ke eko vitele tichuchu vya nye, kuruwa seke vaki, na mechandede yon, weta nilo, Tia gende ya kawabi konyora libele la ligi ya Nga nonye mburevo tuwa havana wanu Na wana nyaswa itago togitele mkere nge nge mneyo Otele nilago toveka ase chimba bachia ye Walia Vamo tambu ile Walia Vamo aliga nile ase nka ya avo Walia Vamo ta Vako morangeria Obo tukono mbaso Ase nka ya avo Nge nchende wali vamo aliga nile ase nka ya avo kwa hoso mwenye tani kie saburi yeye meronge kianda na yeyemo ike mungu kia ye kia zine na hira nabu wata mangana agende ya toko tosezi na hinda wana bani hindi na bora agende lako chisa anibiru mwomi na kia kia kukwana kuchakile nye kwa teba ngele na kutubia na marionya ye ase chimba wakia ye ne nonyole obotameru obwege nungu hao kubwenye nukwe ayene kuwa na inga ya chore to kuobwa okokoswa etero kia watuko toso obuo obuoge okorutua mwaso na onyana mawele amawe agoeta so masunze wosabe asando nsi ogoeta mwaso kano ya kata rakabirikia mawasewa nga abante nukwe yemo abaisa kuwa ase kireke yao ase li kere yao wase kiri wikomi ase nsemo yao ya bolio orenda yo tago konyora yo tako ure sebani liya mwono mwono soro somo kwe mwono wanchu wa minto itine chile chomo nene nkieko vera yata konyore na senge ncho wajira somo nene kakio musacho lero kutegele kota akopo kutie familia yao kaki asobu ya buwa yeso iko kwenye ili kakonye toro yeso umote ya ringo monene e familia ye nako ye tige ile yeyo umokungu yone oyo nako motige ile habana waitawa haba nako matige ile erinde nyasaye vye kama nyeko kwa obole ndibuwa vene Obwabo obwole ni echi nkoro chito tu chande gete. Konyare koba bobo sile kia ndage iko. Bo sile kia gima. Eriyo. Ekira gote wanga. Awa anto na wago che rufweye mo. Awa visa. Pero mambi ntuwa lenge. Ese konferensi. Mwongno yomo naroru mwgano. Nando mwgano na wana aroru na nchon konya. Ikiya gana nyonga chire chomo nene. Nekene, nabochiloro. Umu mnoya arumu ganore ngeiga. Umu mnoya umu mboraka. mungu mwora koyo mwora koyo sirire nekero mwora koyo asira pono nanga kiende na mwotikere tenivo pono eka ikera ekera machambasi agocha ata vete achire negari erinda nyare kova agotagora amini akosona kovugorie ebintu korua se nyombe jeiga ekera mwagende epeku epanga umomino ya kaimwa bami ntega alinko rumere isika neza aliete ya abantu baya ende ya ntanga nili umomino uri akabeka lirunse oino umomino mboraka agateranga agosaba kabisa neri yomiri igoronga tata nyasaye aina we mosachone kaikuwa nyako tiba kaikuwa nyako uro mosachago tigo mokungo woitwa matambasi haya achire shika wano wantigila ibuwa ntiga nko itu nane na ayo mosachone umate ya tukio okumi matambasi yari arenge shiko nanga kiende areko kende koga na isi ngakiago soa nyomba ngakiako weka magena igunia akeba buno morangu masoa nyomba baile nivo igo baasegete bawanchore gali bakagenda abana banya saa omorendi nyasaye ta agotorie omomino ori agatana ainayo mosachone naende mosacha ki oratige orige arigereri mokayo ogoitwa mona kwandigereri nyasaye abantu bari baonchogete ng'ora bakagenda inki giagera bagenda mariko nechire saburi emerongo kianda ekebungo kiabine paka giasaba n'abantu elfu eyamo nigo baragochere aseri ikereri yao kurenda abantu ekiri bukomi iwo banyore barasoka bakokwawo kwa buryo kaiye abantu abakiri bukomi barwa igoro nibe otoma abantu nga pua mara mocha genda bumongi na turugano mana genda bumongi na nyerere genda bumongi na kacheremia genda bumongi na komori genda bumongi na maali mopeki gad mulende enkeri ekiaraba n'abantu bane banyarete ko bakonsenerya kinga kikyonsi abana bamintu kiire kyabene kyari moyo nyasaye tatubyereire ekebungo gya ikomi na ikomi nakemo nga kiere goteba ya goteba nga mabe ando onsita gokonyora na maako ando onsita gocha ase enka yago lakini nyasaye nagochikere abo malaika baye bakorende ase chinchera kiago chionse minto mwegenete mang'anaye bono omanyete ekera mariga arega no evil shall befall you nor shall any prey come near your dwelling for he shall give his angels charge over you to keep you in all your ways ami nke ekera nkoikera bona mang'anaye iga igo nkonyora nga nono ebwoba buri bwensi pi ebwokong'anya korume yane why ekero mone nondierere chiira ng'a ere biekanere ekero osome ebikuya ebiswaire otero ng'a yeye mwenyewe ataamuru maraika waweze kukulinda amen ataamuru maraika zake wakulinde kwa njia zako zote nyasaye oinero gochiese nyasaye oinero kwangire nyasaye oinero gotiga isika ochikobogori chinungu nechibundu abana bamintu ebindi bookonya oyo oragokonye obwate oborendi bore bwa bene noobia twaterwa korase getabu keri gia Psalms 91 eyu kebungo kiaye getang'ani nga bari bamenyire ase nse and a dwelling sacred place of the most high abu abu abwe bari bamenyire ase ayo nabo abakomenya ase ekeri ekio monene neke ikyo monene ga naende otoe nga diga ago tobisa si chimba vachi aye ase kende getato nyora abana ba minto obo banu watu wanto wato eto go tuaro obo obo ase nge jinte chieto chilebo ke na anga kiende umo ngina miwa go tuaro obo obo nga umo sacho yo muna na morigere irie ndoje nga chingi ala chaye nchi chingi ya na sentere yo muna bono rero moroja maruira abukira abana ba minto babo mongina abwete umusaje gara ndetele nya mukirindi ba minto omukongo umusaje ni abwete nigonda agende goseka akeronda ike Kenya nyorengo tengo mose iramogo make ekiera yokire ya ya bwa bwa jari kamoro ona nabuto minyetu bugi maburi abana ba minto ogwoba ogwoba mutale wante mutige ya totige abana ba minto totige kabisa Suleimani ndi ako kwana sekretari ya Suleimani sato merongo ebere naisano nebere naisano nemo nkiakara oroteri abana ba minto naye ndogenda kwegera nkeri ngaki nkiora akore ekero gendera komeiro ogwoba nkiora akore twanyolire nga nokogenda somo nyene kebiso atorisa sikimbaratoyo kiaya seri ogwoba kigima kimbaba kiaya sori bono Suleimani nkiago kwana ere kitabu kemere ngani sato ikebungo kiaye merongo ebere naisano nebere naisano nemo akiago kwana Nige ego te van a todo esa cuobo a oco, cosa cuobo, chamo va su cano. Oso ogo siri guacua baña vive, cuobo, chamo na. Omo ubera. Omo nene nave, ogo sembria cuao. Era nave ende, oco goro cuao. Si cuobo va esa cuobo a tu hace, ovole va. Omo nene nave ende, oco goro cuao. Iko watu ase oborega. Oborega, ekene ke usinka gerete, kongwa kasa alabo muobo, mbaniko kenyora. Oborega, kinga kitia etire, abantu bali bakale bakali giri, wale koligia, wale konyara kwa, na wale kotega, nabono ntu wala tegete kinyomi. Igo akogenda kwaleta, nabona asa mapera aliarenga matovu chinse yetu nchianje teko wera asa muna alia na wuko wako andakua rosige suguni usuguni yeke yeko andakua kebe kororo enyo nyegego jakolia litunda liria bono ekerego takakose mwanja kose ete deko imoka yego jiko imoka iga ya wadu nekele ya buwatu ya nanta asari kego suka oborega yege tokerio kubuata kuwa nanto wako kunyara kama kogo suka kono kaija ekele agro teringa ki nyasai tu nanyara kama kogo tolenda nanyara kama kogo tolenda magura ito tanyara kubuwa akubuatu no oborega oborega buwa seitani na endo watu teringa ki tituo basa kubatoko iloka ekiagera omonene itune arora ave ogosemeria weito for the Lord will be your confidence nyasao ne arora ave ogosemeri kwao my God ne arora ave ogosemeri kwane na endo ndierere kira chaburongi nga na wanyeno kuburu kwane kigo kubu watu wa soboriga in any form wana wa minta mangana maya Isaya merongo etano na inye, ikibungu ge kumi na vine. Isaya merongo etano na vine, ikibungu kia yege kumi na vine. Nchinere Isaya karigo kwa na gose. Igaigo te wanga goete laso bolo wange no kose. Ogo kole do gove, tigo koko ikera nge. Iki agara gento kende. Iki agara gento kende tikeri. Kera goikerie. Poco la nuova e che era e che che cuovo ya e goikane. Yonga kivono, mo songa o kwanga in lightness ne you shall be established. You shall be far from oppression. For you shall not fear. And from terror for it shall not come near you. You shall be far from oppression. To oppress. Shaitani, if you don't have any other way to oppress, you got to go to Chanda, you got to go to Viget, go to Sigeti, and you got to Pisa, Tosa, Semi Chando. You can't get any other way osoko ni kwa yoko nene nanya na bera nyare kamenga na bumusacho ara gosoya simi kyandeyo ose na bumukungu ara gosoya simi kyandeyo ose na hona na abana be kabawa gosoya simi kyand nanya na bayibo osaba na bamino osaba amate kini bona agote banga kili ase baria para banyaboronge bari batenenire bakonu bari anyorire kuwa mwane na vieka nigara anyara kwa voko batanga kuruwa sembe chandeju na senchireju tiba akko iloka na wanyeno mubisa ekiagena kwa mwane me tako wanchira na wano mubisa ya ikange na barabuo kusitwa haba ikange umubisa hatu ikange mwane na taa wancha mwane na taa wancha wana wanu mangana maya agotusigeta asa morogobe yake atogende tukuligereria ne mambia igoyo bwa mate obuya wenka saburi emeronge 5 munaisano nemo emeronge 5 munaisano nemo 56:11 ni nemo kuone kara mangana daudi akaroga tebiaga na aralia yego si igago tebanga ni gonse mere tinyasae ntali nobwoba ine Mwanya bantu inki ala nyale gonkolera. Obwete kauti muna buwato osemeri oko kongu. Na yetuwaro osemeri oku mose nka yao. Sone kote wange mwana diyane mose diyari gire li mwanto nale mwana oku. Tewa bane hiri hiri. Chiba andofono chiawe kwe chibutua. Nanga kiende motanga abana bakorele chianga chimbari hiri. Ikia ero na wala barutere kiango mwenye rocha mangana aria kore kana aria maze umu ngino olimbo kwa nekare ngore no morogiale mga kore kwa nekare noja mwenye nesira kwa basa weka kwa poko kwa ekwa aboronge kwa moroche kwe vacha you know all those things lakini ama liko nga kia teva wete la se saburi dauti ya karako peina in God I have put my trust asomone none none avekiro ose merikwan I will not be afraid king kuiruka why what can man do to me chomo tara korere mwanya bantu nkiara korere ekero kwa vekiro kwege na kwa asomone ne ekero kwa vekiro ose merikwa once fear senya sa what shall you fear nkiora nyara ko kuiruka bana ba na weta niho njyo moto mwanya bantara bokorere bona bana bamisa njyo moto ara bokore mwanya ba ekiagena kwa twalire ogo semeria no kwere na kwa asomo nene na ndu weta niho kende nke yo anya to babu kuiro ase igo njyo moto ara bokorere bose dauti tatike de tira kwa bana bamendo sabude merongebere naisa everyone tete sabude merongebere naisa Eke mungo kia eki avine. Na vitana. Na kika kio se. Na kita uti ako kuwana. Aseke tabo kere. Eke mungo kere kia buwana. Kita wana wami ito. Wake tere ilu. Na eno gia nchete. Wake rani. Na kisa uti ako kata peri ga. Aseke mungo eke. Saburi eme ronge vere. Na isatu. Lega nika ako teba nga nisa ko etase. Umwenye wikiri wikia makweli. Tinko ilo kabuwezo onde. Kekia gira yo mwenene nigole amona nche. Enyimbo yao, na enyungu yao, na vinde mnye. Kekia gira tano kia mwenye kotea. Rafi yo mwenye na yuni. Nga nisa kubangu eta se eke iriri kia makweri. Si nko iloka ube bonde buwensi. Nki ata ilokera ube bonde buwensi abana vami. Na se ngeje nga kili. Nyasaye ligara monere. Kani gobioka, enyimbo ya ye, ligera monere, na nige tunyara kwa wato nyakumoveta iberira. Kwa nyakumoveta chingu, kwa nyakumoogo semele, kwa nyakumoogo, kwa nyakumoveta ave comfort, sige kumo comfort. Eke romo ya nkoreko chikobo muna nko kwele, kwa nyoranga, na hindi ya mwove chile, ovele moyo, ya mwove vaibi, ya nyare kwa wato mutavurura, enyimbo ya ye, Pana wa mendo. Kwa nwanya kukweta nsiye kiriri kia mkweri. Ali asonya roche. Kwa wabu uwe. poku ilo kakende kebunge kige ni ujinsa mako gende na ujinsa kikiki agata na kega teba nga kuambe keire nda gira ase ama siu awagitabane wangakire ama buta umotuone ase okonyari gania waicho ilie aga kombe kiane ngoite kakere Hello. Bueno, ¿dónde vos? ¿Dónde? Sí, mono. Diga, diga, marica, vas a venir aquí. You prepared here before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My car ran over. Diga, diga, amangana. Autiago, porque ya van a venir con la... Kwabe kira se mesa ya aje, osubu ane kwambe kire mesa. Ne mesa ye, ngekiende, na haba kisawa ane bare. Lakina se ni chokuwa nga kira mafuta aso motuone. Na weta ni inge kombe kiane, iyo ye ikere gego iteka. Ase igo, kiriyoki. Mwako vende ako teba nga. Ireta abu kia barumi sana sato. Ikebungo kia ye merongi wena na kianda. Merongi tatu na kemo. Kitatu na bitano. Waka kitatu na kianda. Uma ya kotewa nga. Asenge isu ya yobono. Tuwa rigere ili koruguru. Ayi muno mwoneno itago togitera. Muno mwoneno itago seri obo makurube ya iku. Muno mwoneno itara atasereri obo akuru asichinka chitu. Muno mwoneno ito a... Si quiere corichir, nato de esa chimba va a chiaye. Bueno, lindo. Si quiere aguata, no le puedo hacer guante ni buho yo, guanya sai. Si quiere aguata, no le puedo hacer guante ni guanya sai. Si quiere a tere, você. Oye, nyasai, for sure, oramo na intue. Oye, nyasai, oramo na familia yao. Obuoba nubu waki. Kikera wata na ni mama kuruwa sobu anjelibu hao. Wanya sae. Kikera wata na na ayomo sae. Ayayomo kungu obuwa mwobo. Umu wako obuwa mwobo. Kikera wata na na kuruwa sobu anjelibu wanya sae. Kena la mangana pora agende de kutuguri ya wana wamina. Kikera wata na na kuruwa sobu anjelibu wanya sae. Obu anjelibu wanya sae obuwa kumia. Wawa seri obuoba. Kuruwa seki nkora kito, wetani igo, watoa ogo semeria, wetani ogo semeria, watoa oborendi, oborendi huwa vene, wetani igo, oto tumera maraika wa magoteki gari, they take charge. Baira, ensemo, yogo togitira kegima, elinde, ito tuomera, ito umera na mabakere ngini. Awana wa mintu. Na kia rekobo mwoko. Kere familia. Kere ni presented. Ase emorogo wa yareo. Ne mambi yareo. Ege enda. So umo nye no yoyo. Okoruo borendi buwa vena. Awana wa mintu. Oho serio. Buwa oboboto chandete. Oko gira watu wala kiarisa. Wala watu wala depression. Wala watu wala high blood pressure. Ase ngejevi. Tobita iyo. Mutiere, materi no monenone, asone, nigonda añare koba nkotuara, obo otamero gocha, asore kia na yore, engao, no, enguba, nago igo, nengaya, yane. Omo ignoria, omo boraka, agatezi anyasaye nga enoa musache one, ande na akumiri sana, Orijere ediko ondo chengo itwa kuna inche omokungu Abavisa ava achieto mose waka haka ambaru waka genda Kukole ndibu avena wana wamini Kavuri merongita tunayemo Kikibungo kia vine Emine kikibungo kia merongiwe na vine Kikibungo kia merongiwe na vine Kikibungo kia merongiwe na vine Kabene chinkuru, mwe avalemu. palimwensi pi nasema na tia manene twala jinguru kavene jinguru ya wata yunga give you good courage and they shall strengthen your heart all you who hope in the Lord nga mwabe ne jingu mwababare mu na nyare kubo komenta jinguru asenkoro yao na bari ya bonsi pi mwabu atogo semeri ya somo nene Twensi pi wetu wata wa semiri wa somo nene he will give us strength na hendo rupe ito baba le mu ito basa kwa baba nitu toko iloka toko obwa obyozi okoro la kende kwa nyara kwa ba okuobwa yeso kukuwa nakara mangana siyo wana ito mine nye meongiwe na isa ano ibele kukuwa nakara mangana aloro yeso mwenye nenga kiakara kote ya wigo yomore ya mago tupigera ya watewa nga omulembe na watigeire omulembo one na waire tinkuyoboa tinkuyoba une nse ekuyoba timo ichana tinkuyoba tino kose timo wano uboba amina manganama ya yo ino motorio ito omotori ito omumuromi ito omonene omuadivogeti ito omosaveri ito omonene omuruwaniriria iwo muna agoteba mangananga iyo nkoba omorende no omorende nkoba tigera noyo indi koba omorende mune nse ekorwa iyo nkoba omorembo obene na wetani iyo timu ichana na kuchandeka siki nkoro kino nkibono mugane limokore Timo itana asechi nkoro chino. Na weka ni igo, timo wababa. Igo nye konyo koro mwaba. Don't. Tiga. Kabo moremu. Yeso, to ilo moremu gaa. Oso tige ilo morende. Oso kani tito itana asechi nkoro chito. Omo gino yo vwa to vwa vanga na vwa yendo nye amu ibu diomino. Kwa vekira ni unka, forget about it. Omone is in control. Efa ni gare ndete enkeria. Amaraika na wabara se enkeria. Eke rote nene borongi. Eke rote borongi. Oise gote na borongi na masaba borongi. Efa wete ni gago tuma amaraika wage ndo wabagi te mochoria. Mokungu te yo kendi ndi ya lila chepo ula mogaka. Lila chepo te yenga mogaka na achira yegati yango. Yale ronda gosimene none riyange ri none nyombe tigango akere mopu yale kirago yani gabe kire micro mini mugako tikorige ryo kumina kai yale rongo simere bunkare nyumba yasi bivopaka none bedroom strong room yonsi igate gitego so asivi etke horo montonya sae okongete asa masabo kende nkeyo yawo jigotenga ngi nyumba yo gosibyo mwako motelinga kai Nyombe gotia bana mbasi betie abacho koromba siberetie nenda buere nerio amaika ba yeso na abale yesieri bakore ndo botukono mu baso bana bamini umore ndio bonki toko bwangira ngitoko menyera no bwoba no bwoba ne bize yeso toka ni ringa timo ichana ase chinkoro cheno timo ichana timo kumya naende timo twara obwoba timo bwoba Igaga ne titoba abantabaremu. Kiroga soma. Gitabu ye kikia. Saburi ya melonge vire na isana vire. Kikibungu kia ya kia mune kia bitato. Kirungu chikokora. Nabuata maana karako tutevi iga iga nere. Igaga tewa nga omenele meyo wakone. Tawo kutole kakwane. Ni munda anyare kuiruka omonene nere buri enkengerete obuzima bwane muntu kinda anyare kuoboa ekera bakolia mabe bakongumukira nga bamire ababisa baana abo bangechete nibo bago para agochwe na kugwa Neba umugando monene bwesegi ongeta naine enkoro yane te kobanu bwoba kusabantu nabachicha kundu anye segi inche ni gonda agendere koba no volemu. Awa anchoa kwa uroga amine Daudi ga iga nkara kukwana na mangana ama ya sana na mangana ya na maswali ya vekira sobo kimabua ona na kwa nibwebo urie ni swali vitanga ni agote ya wanga ki omo nene nero mubasone na uko tole kakwane igo tayaro aden faire nga nyasaye ningo asobo kimabua ye number one umonye nga nyasaye nero mubabua ye ene amba ya kabere nyasaye nero kutole kakwae ono karo mubasoye naenda kabo kutole kakwae ama akumoli rende ni swali nga ki kumu sharae siya uo rende nda arenko iroka na eno magoja nsame ndi hakabere omo nene nere chinguru nere chinguru chobo kimabuani the road is the strength of my life nga nyasaye nere omo nene chinguru chobo kimabuani na onye nyasaye ore chinguru chobo kimabuani na eno makubole nere swali nene nga ki kumu sharae be afraid nga nene na nyakaba nkwobo asari ineri boli nda kwe boli kakole etiga nando mako kendo teba nga ki nga nonya umu gando gocha mamincha yane so an army may encamp against me my heart shall not fear enkoro yane te koiroka enkoro yane te koiroka na se nge nche kieta iroka ekiagena nga neva abantu aba bagocha sesegi batete kondwani inche ni gonte neine bokongu nande omolemu ekiagera omone none nere omubasone nere obotamero bwane na boizo nere chinguru chobo kimabwane kono mosaja kio bwete nyasaye mosaja kio bwate chinguru obwete nyasaye ora nyare kobo kumugwa nyasaye naro niseye ryoba igoro ye ryoba teyo nono yom nekego Daudi ago teronga ki umusharae sia when the Lord is my light and my salvation umusharae sia onyo mone nore my strength of my life umusharae be afraid of ngore nende iroke ngondo oboe onde teyo kibungo kia nikio kukora wana wa minto ono nile tabu kia wa hivyo niko mnaisatu e kibungo kia kia vita na kemo ono naki kwa ura kare kutokori ya kuruwa sige tabu kigiati Mateo amini kia wa hivyo niya iko mnaisatu e kibungo kia ye kia vita na kemo e kia kukora Sige ko teba kya six sige ko teba tatin six sige teba nga sayo. Ntonyare ko teba no volemu. Omo nero mo konyo ne tin kuobo ha nga nyabantu. Nin inki arang korebe. So we may boldly say, the Lord is my helper. I'll not fear what can man do to me. Mangana maya. Iyo tola kwana sobo le mubono voko toko te abayiranga omwa nene ya saa ito nero umokonyi ito. Ngolende tola oboe. Ngonda oboe. Iti mwanya bantara nkolele. Iyo ayoyo konyo menyele tu buwaba. Bono malikato te virie. Tumorigele nyasaye. Obuwa wabu ya nsiti ni wabora ere. Oto tebirie. Ligala ato sere liye ababisa. Oto tebirie. Ligala ato lende kuruwa se omo eto kumo visa. Oto tebirie. Ligala ato tumira maraika vanyare kwa wago tulenda asichi nchira cheto chions. Wono ase igo. Omae kubo kukora mangana aliga. Ase igo, monto tayo, kende gionsi arago kolere. abantu abamo baringa baro bakaba bakoriya umusombo nyasaye umurandi bakamoriya kinga kitinyenge kero no murandi oreko bakani ngavami eri asare mo ora ziyo komnyoka botuko etirianda ndiye biya naende mwache wote mwanyasaye ya ama mwoso wa mwanyasaye kuri mwore mesa ya nyasaye naende ni inu mwokoro osie mesa na kibo na mwa hivi ya sara ima wakoro nebive mwoto alu kwanche mwotige wangi na abwe na wakaka wake waka mwa kwe mwurunga ni sana waka kumbe wabu wate kiombe distriti engima waka nyara kwa wake romborani anya kwa marandiri yako wakania Pono waka ikira siwa kumo gecha. Neke ula gechiro murandi yuma hati nama hiri ndike kubu hati. Waka tuwa le mekote niri yabo yabo tuko. Waka nyara koba koro ubeli ya nga kiwa ko nyara koba. Wako rusho murandi yo. Musombo nyasaye otomirwe. Musombo nyasaye orendo lero ya nyasaye. Uyo marika kaliko kwana nga uinu musombo ye arekire nsema sobo koleri. Undeta amurira kiara. Asenye nchiyo moro jivuwa echo ile meye vire nge wedi ya vangi na waya na waga akawa iga. Bakaroberia nga vono umurandi otoko mutomela mangana achiko tutarira. Achiko tarira mongino yomo orengo mga achivuye kanisa. Elinde ekela uchiko uchiri poti. Umongino ujue ama roseri enda agiramwe. Murandi ya kagenda. Kila agenda, umoja warandi muna baraba ya. Maandi lako lagira kuru nyomba. Muna warandi balirika maandi mba kwa soka pi. Kuru nyomba watala adeka gentu muna. Akanyua machi, akalagira akaigota, akanyua machi. Akalangiri iguru. Akaburi bali ya enevuku. Akagenda. Ekera ikagaria. Wangino mwangino ulikumbe wada angeirie kiombekia ye. Nore timna waku waliga ni umorandi kabisa. Abande niko wale pisi liko korosia. Ela mwe chae. Naende mba madenga umorandi yiko nyu chae. Yete wala umoroseri nesoya. Iri agusimu nyeroche rio gusia. Ono rende. Barobe ili nakipata yetoko rusio umorandi yori ororo. Karete chae mesa. Ichagawe kila nite vinto diyavo ime. Pas. Morandi ya kare. Kenda kila yale se mesa. Ukuruo go sawa. Vago sawa nga wano rende pas. Ete kato sabere kenyugwa. Ike ka saberu nga tada nya sae. Ose se ne kenyugwe ke ya. Eke to ke eto mene chingwa sube wa Yesu Kristo. Amina. Numurandi akateba amina. Pas. Yakola nga amina. Pamusu kiri murandi oche yekombe kiriki ya maskani. Cho murandi akabe kiruani. Murandi akabate ingo manyete ndugi rokumi. Yesa antike kunye sukari na matuka amange. Na inde noje na mabele tindu kunyu. Na noje nechae tu akora nitenera matuka amange. Ege ntonko nye wakora, nikonko nye korage, bono idenche narage ete nga kora. Na nikonko wate sistemu ya ane nkorage la, na hende muna narage ete mandi, yungu ya korage chinsa isa anusatu, satisa ya marogoba, ine osapa ya ane. Bono wati ya kende nke yonkori, inse kori na hende nde ila asarekiri. Iki ya nabona lete nda ya ane yo. Ake gaka mwana akuga ako mnyoka kumwe supuru, noje ncharamune ya lila habana, Kako mnyokere ndageri ya leguyo morandi, morandi watenga umwana mwana uchile tigara haka. Kanyumo secha ayu nae. Na mandesi ayu kari. Umwana akalia. Akalinecha ayu morandi ya. Umwana tigari mnoki. Eira nego chie sukuru. Ikiara sanane ya ikire. Umwana atara ikire sukuru. Tige ndecha ateko muroma. Umwana yogo chao koroka. Finally agakua. Agakua. Agakua atara ikunye gitari. Wano. Ngole kukua. n'umurande umwana akaira libaga akaira makweri y'umurande tiga omonginoria n'abakungu bari gutande ikera banyaro barikorire naende muna barabatanga ni wakakiwi mwangaina mwangitero mwana ono mwangaina mwangitero mwana ono ono abantu bakonyora murandi okubulinga nkeke osonga kimona okwana ari yago tene nabono pasta abantu bakire bakubulinga toteri ngonga kiyari mongnori agateba nga ya bangitero mwana ono bangitero mwana baradi aba abantu nabo kanalibwa kitabanga lete bito lete kiyage bono lete kiyage na mafuta abantu batara abetwe yaye bagateba yaye komuna yaye bana banya sai ekero no nya sai omonene ni gawo kugitera don't fear mwanyabantu mwanyabantu kende nke yara gokolere ekero eke no mutanga ne tinya sai iga somo gima bwito bwensi abaminto kinka cheito mosaje no mukungu na abana na baibori fensi tuwaliga nito ya ndaso mwanyene inka uyuri nyasao yonye chagete ato aboremu nekira ato hilo aboremu obu wanche ni bolo rekanao eki ato wali yetu waranga obu wanche ni asenka yiko bogo seria obu oba obu wanche ni boga liye ase chinka cheito obu oba bonyaka wabogo tama na kubu amono no aboremu bolo rekanao ororo nekira obu alo rekani ororo tutu ware omorende o Yesu Kristo ase chinka cheito Sai taba seseni abamente obwo babwensi pi tobo seri asenge aseri ya Yesu tunyare ko batugo twara oboremu bokuru igoro asobwe Yesu Kristo Roma boria amina tusabe atanya sai umwana no moyo maten twakira sora sema ambine morogo biamona asenge chwa kwanya monaintwe nkitoro abeto okore keto gendere komenyere obuoba asobo iko bwense biamo na senge chwa twegeri ngano nyana sikinka chita abange ni otomenyere to obuoba na titomanye ti ekiagera setan tara ne titomenya asobo anje iwaga ne tunya ko bato komenyere obuoba intu asente asenge cho na goto tebererie kiara chinga titi aere nyasa biamo na senge wa tairo bore muwabene biamo na senji watu ile chile chia wene nga nigo rado otolenda chinga chaito na magimaito na kubu amono biamo na watu tebili nga obu anche nigo bora seri obu oba tutu arobo le mubukuru wa sole biamo na senji kwa ile chile chia wene nga noto tumira maraika bari ende chinga chaito na kubu amono bari banche uko rangiri na baakire aseke iriri kiao na kuwa nyaka wakubatuba nechimba bakiao nyasaye na kuwa tuli ile jire nga mabeta akoto nyora ama visa na baicha elfu emo nigora atotomere maraika chirifu kumi wanyaka bago tuli datito wakubwa kuchia sobo ligabu mubi konya wana baba kena banene tokonye tuensi amo asimiki amate cheito abatore Kenya abatore na Amerika na tore chinsi nyonyo chense yasawa ito tore indire chinka cheito na hende kela nyaka nenga cheyo moto umiranie uwanje kwa wako yake mnora walewe nerete kia wakuna kwa wako mbosa wa weta asobe wa Yesu Kristo Roma boria amina